حدیث 2062. و عنه رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال ابن اخت القوم من انفسهم، یعنی خارزای قومی هر شوان بخویه، گره خوشکوان هر شوان بیت کچه و او هاری کاریا ایکو دوت گن و سهاری کاریا خارزای خوش بگن.